Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 lipca, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Koalicja Obywatelska na wybory parlamentarne bez PSL, PSL i SLD. Słowaczka Lucja Duriš-Nikolsonowa, przewodniczącą Komisji Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych wyjaśni okoliczności zderzenia szybowców na Lubelszczyźnie. Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, samorządowcy to skład Koalicji Obywatelskiej na wybory parlamentarne. Bez PSL i SLD. O decyzji zarządu Platformy poinformował szef partii Grzegorz Schetyna. Jak wyjaśniał, koalicja będzie miała formułę otwartą, a nie partyjną. Jako koalicja tych wszystkich, którzy podzielają nasz światopogląd, nasz pomysł na Polskę, którzy chcą bronić razem z nami demokracji, praworządności, pozycji Polski w Unii Europejskiej. Chcemy iść i chcemy otworzyć nasze listy, listy Koalicji Obywatelskiej o obywateli, ludzi aktywnych, o społeczników, o ekspertów, o samorządowców, o organizacje pozarządowe. Szef SLD mówi o abdykacji Grzegorza Schetyny z lidera opozycji. Włodzimierz Czarzasty uważa, że szef Platformy sobie z tym nie poradził. Miałeś, Grzegorzu, wielką szansę na to, żeby być przywódcą polskiej demokracji, przywódcą polskich demokratów. Dzisiaj abdykowałeś z pozycji lidera opozycji. Stworzyłeś wielki projekt i nie potrafiłeś go obronić. Zabrakło odwagi, zabrakło wiary, zabrakło umiejętności liderskich na trudne czasy. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z PiS ocenił finał rozmów koalicyjnych jako polityczny blamaż i dodał, że dla PiS nie ma to znaczenia i taktyka wyborcza się nie zmienia. Prowadzimy prekampanię, czyli przygotowujemy właściwą kampanię, a to oznacza, że odbywamy szereg spotkań, pikniki, które są takim nowym pomysłem promocyjnym. Odbywają się liczne spotkania z naszymi zwolennikami, ale także z tymi, którzy się wahają. Wybory parlamentarne odbędą się między 12 października a 12 listopada. Słowaczka Lucja Duriš-Nikolsonowa została wybrana na przewodniczącą Komisji Zatrudnienia i Praw Socjalnych Parlamentu Europejskiego. Konserwatyści ogłosili dziś, że Beata Szydło nie będzie kandydowała po raz trzeci. Zgodnie z ustaleniami w parlamencie pozycja szefa Komisji Zatrudnienia powinna przypaść konserwatystom. W ciągu ostatniego tygodnia dwukrotnie EKR wystawił Beatę Szydło, dwa razy jednak polska europosłanka nie uzyskała wymaganej większości. Deputowana Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek uważa, że tym samym doszło do złamania umowy. Nie chcieliśmy doprowadzić do sytuacji, w której stracimy to stanowisko, stąd decyzja, by wystawić Słowaczkę. Lewicowi europosłowie tłumaczyli, że głosowali przeciw Beacie Szydło, ponieważ w ich opinii politycy PiSu nie respektują wartości europejskich. Mówi Agnes Jonker z socjaldemokratów. To z powodu problemów polskiego rządu związanych z praworządnością uznaliśmy, że kandydat tej partii nie jest do zaakceptowania. Lucja Duriš-Nikolsonowa przyznała tymczasem, że wybór był dla niej zaskoczeniem. Cieszy się, że ludzie mi zaufali, mimo że prawie zupełnie mnie nie znali. Lucja Duriš-Nikolsonowa na Słowacji zajmowała się m.in. wsparciem dla niepełnosprawnych i pomocą społeczności romskiej. Ze Strasburga, Karol Syrówka, Polskie Radio. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych wyjaśni okoliczności zderzenia szybowców nad Stasinem na Lubelszczyźnie. Oba były prowadzone przez 18-letnich pilotów uczniów. Dziewczyna ze złamaną nogą trafiła do szpitala. Drugi pilot wylądował bezpiecznie. To uczniowie, ale mają na tyle doświadczenie, że mogli wykonywać takie loty, mówi Grzegorz Piwowarski, szef szkolenia Aeroklubu Lubelskiego. Wykonywali loty w pobliżu lotniska, no i w pewnym momencie doszło do zderzenia w trakcie krążenia w kominie termicznym. Jesteśmy na takim etapie, że jeszcze niewiele wiemy, ale takie wypadki niestety się zdarzają i przytrafiają się takie wypadki pilotom z bardzo dużym doświadczeniem. Także to nie jest tak, że tutaj tylko młody wiek, małe doświadczenie miało wpływ na to. Oboje piloci byli trzeźwi. Już w ten weekend kolejna odsłona festiwalu Lata z Radiem. Na scenie w Pucku zobaczymy Darię Zawiałow, Sławka Uniatowskiego, Chopin University Big Band, Warszawskie Kombo Taneczne i Kapelę ze wsi Warszawa. Do Pucka albo do słuchania na antenach Polskiego Radia zaprasza wiceszef Trójki Tomasz Kowalczewski. Zapraszam na wszystkie nasze audycje, naprawdę. Zawsze staramy się zawieść to, co mamy najlepsze i tym razem też tak jest. Proszę, przychodźcie Państwo do nas, zobaczycie przy okazji, jak powstaje audycja na żywo. Jest to troszkę inaczej niż tutaj w studiu radiowym, ale i trudniej. Bardzo lubię te audycje, jeżeli tylko są okazje, a nie mam na szczęście kłopotów z przekonywaniem kolegów, bo oni bardzo chętnie też wyjeżdżają i już wszyscy cieszymy się na spotkanie z naszymi słuchaczami. Jutro z Pucka nadawane będą z Molo muzyczna poczta UKF w tonacji trójki i zapraszamy do trójki, a z Zielonej Plaży lista przybojów, w sobotę z kolei lista osobista. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Mateusz Fusiarz. Od czego moglibyśmy zacząć dziś serwis sportowy, jeśli nie od piłki? Nasze drużyny próbują dokonać, wydawałoby się, niemożliwego, awansować do drugiej rundy eliminacji Ligi Europy. I w tej chwili wiemy już, że Krakowie to zadanie może przerosnąć. Pasy bardzo męczą się z Dunajską Stredą, ale o szczegółach już Jan Kałucki prosto ze stadionu przy Kałuży. Niestety druga runda kwalifikacji do Ligi Europy się oddala od Krakowi, bo Pasy przegrywają z Dunajską Stredą 1-2. Gola w trzeciej minucie dogrywki strzelił Ramirez, który zabawił się z obrońcami Krakowi i w sytuacji sam na sam pokonał Peskowicza. Jedno już wiemy, rzutów karnych dziś nie będzie, ale ekipa z Małopolski musi teraz strzelić 2 gole, aby awansować do kolejnej rundy. Problemy Krakowi zaczęły się w drugiej połowie. Pas oddały inicjatywę gościom z Dunajskiej Stredy i czyhali jedynie na kontrataki. Teraz zaatakowali gospodarze Pelewa Nawerswart, ale piłka wylądowała na poprzeczce. Jest 8 minuta dogrywki. Krakowia przegrywa z Dunajską Stradą 1-2. Dziękujemy, tyle Jan Kałucki prosto ze stadionu przy Kałuży. Gra też Legia, wicemistrzowie Polski rozpoczęli właśnie spotkanie z Europą FC i właśnie przed chwilą Carlitos Lopez w 7 minucie strzelił bramkę na 1-0. Także może nie będzie tak źle, jeśli chodzi o te eliminacje. To ciekawe, gdyby sumować ceny piłkarzy biegających teraz przy Łazienkowskiej 3, a nawet dorzucić tych siedzących na ławce, to i tak nie uzbieralibyśmy kwoty, jaką Juventus zapłacił dziś za obrońcę Mataisa De Ligta z Ajaxu. Wyszło około 75 milionów euro. De Ligt podpisał 5-letni kontrakt. Z doniesień włoskich mediów wynika, że będzie zarabiał co najmniej 7,5 miliona euro za sezon i sowite premie, które pomogą zaokrąglić zarobki Holendra do 12 milionów euro rocznie. Wykupić go będzie można z Juventusu dopiero za 3 lata za minimum 150 milionów euro. De Ligt przybył do Turynu we wtorek wieczorem. Towarzyszy mu oczywiście włoski menadżer Mino Raiola, reprezentujący interesy wielu znakomitych piłkarzy. Raiola powiedział włoskim mediom, że De Ligt jest w tej chwili najlepszym piłkarzem młodego pokolenia i ma szansę zostać futbolową gwiazdą pierwszej jasności. Mentalnie już dorównuje Nedvedowi, a ambicją Ibrahimowiczowi. Ma wszystko, co potrzeba, żeby zostać wielkim piłkarzem. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Zmieniamy temat. W warszawskim Centrum Olimpijskim sportowcy, którzy wezmą udział w zbliżającym się 15. Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy, odebrali nominację. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki wierzy, że młodzi w Baku mogą narobić trochę zamieszania. Możliwość pierwszej konfrontacji międzynarodowej. Sądzę, że to jest dla młodego pokolenia niezwykle ważne. Nie tylko ze względów sportowych, ale edukacyjnych, wychowawczych. I cieszę się, że mamy tak wspaniałą młodzież i chciałbym, żeby wyniki, które uzyskają, były dla nas satysfakcjonujące. To znaczy, żeby to był początek kolejnych wielkich sukcesów. Znów o sporcie po 23. W nocy może padać na północnym wschodzie i zachodnich krańcach, gdzieniegdzie mgła, na termometrach od 8 stopni na Suwalszczyźnie do 15 na zachodzie. Jutro sporo chmur i możliwe przelotne deszcze, a miejscami na zachodzie, południu i w centrum burze. Na termometrach w Suwałkach i Jeleniej Górze 23 stopnie, w Gdańsku i Białymstoku 24, w Poznaniu i Krakowie 26, w Opolu 28. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. 4 miasta, 4 weekendy. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. 26 wykonawców, w tym Cortez, Perfect, Chopin University Big Band, Daria Zawiałow, Przybysz Przybysz, Krzysztof Zalewski, Barbara Wrońska, The Dumplings, Zakopane, Puck, Stalowa Wola i wielki finał w Krakowie. Szczegóły na latozradiem.pl. Baw się z nami na koncertach i słuchaj na antenach. Zapraszają dziennikarze muzyczni Polskiego Radia. Marcin Kusy, Radiowa Jedynka. Jacek Hawryluk, Dwójka. Piotr Metz, Trójka. Damian Sikorski, Czwórka. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. OFF Festiwal Katowice. 2-4 sierpnia. Zagrają Falls, Suede, Jarvis Cocker, Nena Cherry, Stereolab, Aldous Harding, Honey Dijon, The Comet Is Coming, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, Lol Karner i wielu innych. OFF Festiwal. Łączy nas muzyka, łączą nas idee. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia, właściciel serwisu Mój Tauron oraz sponsor główny Cisowianka Perlasz. Wyjątkowe hotele w Zakopanem, Grand Hotel Stamary i Hotel Skalny zapewniają udany wypoczynek i relaks w otoczeniu Tatr. Wejdź na nasze strony www.stamary.pl i www.skalny.com.pl i zarezerwuj pobyt dla siebie, rodziny i przyjaciół. Otrzymasz gwarancję najwyższej jakości w najlepszej cenie. Przyjedź, odpocznij i przeżyj niezapomniane chwile w Hotelu Skalny i w Grand Hotelu Stamary. Zarobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver, wyciąg z ziela karczocha, stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację. Wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Byłeś z nimi na ciemnej stronie księżyca. Próbowałeś przebić się przez ścianę. Szkoda, że ich tu nie ma, prawda? Niezapomniane utwory Pink Floyd na żywo podczas 13. festiwalu Legend Rocka. Koncert The Australian Pink Floyd Show 3 sierpnia w Dolinie Charlotte. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. W klubie Trójki wita Piotr Semka. Ci z Państwa, którzy uważnie słuchają moich audycji, wiedzą, że tematyka śląska jest mi bardzo bliska, że staram się zrozumieć, jak kształtuje się tożsamość śląska. Ona ma bardzo dużo różnych oblicz, a jednym z tych oblicz jest tożsamość kulturowa regionu, który można określić śląskim cieszyńskim i śląskim zaolziańskim. I o właśnie tym skrawku Polski, i nie tylko Polski, bo Zaolzie należy do Republiki Czeskiej, będziemy dzisiaj rozmawiać z dwoma bardzo miłymi gośćmi. Obaj goście są urodzeni na tej ziemi. To jest dr Grzegorz Gąsior z Katedry Studiów Interkulturalnych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Długa nazwa. Dzień dobry. Dzień dobry. A w studiu Polskiego Radia w Katowicach jest dyrektor Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie Polskim, dodajmy, pan Krzysztof Szelong. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Panowie, no jeśli mamy rozmawiać o tej ziemi, no to zacznijmy jednak od jakiegoś akcentu folkloru tej ziemi. Zespół pieśni i tańca Śląsk, Hej koło Cieszyna. Poczujmy się tak, jakbyśmy byli w okolicach Cieszyna. Ziemia cieszyńska, Śląsk cieszyński, Księstwo cieszyńskie. Tych określeń jest bardzo wiele. Czy można jakoś zdefiniować ten teren? Bo on przecież pod względem granic przez bardzo długi okres trwał w swoim kształcie. Zwracam się do pana Krzysztofa Szelonga. Jak to wyglądało na przestrzeni dziejów? Rzeczywiście Śląsk Cieszyński czy Księstwo Cieszyńskie ma za sobą okres długiego trwania, ponieważ narodziło się u schyłku XIII wieku w wyniku podziału Księstwa Opolskiego. Książę Władysław Opolski wydzielił tę dzielnicę swojemu synowi Mieszkowi, pierwszemu cieszyńskiemu, którego pomnik w tej chwili zdobi Cieszyn. I od 1290 roku księstwo cieszyńskie funkcjonuje jako jedno z samodzielnych księstw śląskich, które to księstwo w 1327 roku za sprawą następcy Mieszka I, jego syna Kazimierza. Nie mylmy z Mieszkiem I, władcą Polski, tak? Oczywiście, tak. Chodzi o księcia Mieszka I Cieszyńskiego. A jego syn Kazimierz I Cieszyński w 1327 roku w Opawie złożył hołd lenny Janowi Luksemburskiemu i od tego czasu księstwo to znalazło się pod panowaniem, pod berłem królów czeskich. No dobrze, ale wiem, że oczywiście okres średniowiecza to jest okres, w którym ciężko mówić o jakichś etnosach, jak to by powiedzieli etnolodzy, ale czy te ziemie stały się czeskie? Czy można jakoś na podstawie starych dokumentów stwierdzić, czy wówczas na tych ziemiach mówiono językiem, który przypominał bardziej czeski czy polski? To jest bardzo trudne zagadnienie i te oba języki chyba wtedy były bliższe, bo pamiętam, że któryś z Luksemburgów mówił, proponując, że obejmie tron polski, mówił, no, że znam czeski, no a ponieważ każdy wie, że czeski jest jak polski, no to nie będzie problemu, tak? Z całą pewnością tych różnic zapewne w tym czasie było niewiele i w każdym razie nie ma źródeł, nie dysponujemy źródłami, które by pozwalały zdecydować, jakim językiem na co dzień posługiwali się wtedy mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego. W przypadku w odniesieniu do okresu późniejszego, XVI-XVII wiek. No to właśnie, a co owszem, wtedy? I na tej podstawie można by oczywiście przypuszczać, że także w okresie wcześniejszym podobnie kształtowała się struktura etnograficzna. Można o tym jakby orzekać na podstawie tego, w jakim języku odprawiano nabożeństwa, no, wygłaszano kazania. Otóż w języku polskim, na większości obszaru Śląska Cieszyńskiego w języku polskim, chociaż oczywiście także obecni byli kaznodzieje niemieccy czy morawscy w niektórych miejscowościach. W każdym razie ja myślę, że to się w ciągu wieków tak mocno nie zmieniało. Ale krótko mówiąc, pojawianie się w skład Królestwa Czech formalnie, zwracam się do doktora Grzegorza Gąsiora, było władzą polityczną, której... Tak. No i teraz wracamy tutaj do problemu z Królestwem Czeskim. Czy Królestwo Czeskie, jak długo było czeskie, a kiedy zaczęło być krajem z elitami niemieckojęzycznymi i czeską ludnością poddaną? Więc czy tutaj jest pytanie, czy trochę ja inaczej... Ja tylko dwa słowa powiem, że pan doktor Grzegorz Gąsior urodził się w Karwinie po stronie czeskiej, ale mieszka w Warszawie, ale odwiedza rodziców w Karwinie bardzo często, więc jest, że tak powiem, transgraniczny. Transgraniczny, tak, można tak powiedzieć. Może zostawię tutaj Królestwo Czeskie, tak, jeśli chodzi o tamte elity. To śląską część, mówmy. Po 1526 roku panowali tam już Habsburgowie i w zasadzie Czechy, nie tracąc formalnie niepodległości, przestają być takim samodzielnym bytem politycznym w Europie. No i w XVII wieku w zasadzie ta więź Śląska Cieszyńskiego z ziemiami czeskimi ma bardzo formalny charakter, ponieważ ten król czeski ma swoją siedzibę w Wiedniu. Naturalnie były związki arystokracji cieszyńskiej z arystokracją czeską. Był też stosowany język czeski w piśmiennictwie XVI-XVII wiecznym, ale to nie świadczy o tym, jaki był język ludu, prawda? Mamy pewne wzmianki w różnych źródłach, o których już tutaj wspomniał mój przedmówca, które jednak wskazują na obecność języka polskiego. I w XVII wieku mamy też już nazwiska, które pojawiają się w tym regionie wśród ludności chłopskiej. No i to są nazwiska głównie polskie. Im dalej idziemy w nowsze czasy, tym więcej jest takich śladów języka polskiego w XVIII wieku. No tak, ale dlaczego ci, skoro czeskie, nawet warstwy takie pośrednie, bardzo często jest opowieść czeska z XVIII wieku, że jeżeli ktoś mieszka na roli, to ciągle mówi po czesku, ale jak już jest na dworze, prawda, na przykład jako kucharka, mamka, to zaczyna powoli mówić po niemiecku, uważając, że on jest ten ktoś lepszy, prawda? Czy takie same procesy zachodziły na terenie ziemi cieszyńskiej i Zaolzia? Zwracam się do pana Krzysztofa. Owszem, to można już obserwować od XVI wieku. Tutaj bez wątpienia reformacja miała duże znaczenie. Ona przychodziła z zachodu, przychodziła z Niemiec i wraz z nią ta niemiecka orientacja w tym czasie pozyskiwała nowych odbiorców czy nowych uczestników. Był taki szlachcic, właściciel Frysztatu, obecnie to jest część Karwiny, Jan Jerzy Cygan, o którym znakomity śląski poeta Daniel Czepko napisał, że jesteś z przekonania Niemcem, uważasz się za Niemca, mimo że genealodzy, także Bartosz Paprocki, wywodzili ród Cyganów od Kietliczów polskich. I to ta akulturacja w obrębie niemieckiej kultury w tym czasie bardzo wyraźnie następowała, ale dotyczyła zdecydowanie tylko szlachty, z czasem także mieszczaństwa, omijała w sposób oczywisty lud chłopów. No dobrze. W XVIII wieku Fryderyk Pruski uderza na Śląsk, zagarnia Śląsk od Austrii Marii Teresy i na mocy pokoju w Hubertsburgu jedyne, co zostaje ze austriackiego Śląska, to jest taki ogryzek, który jest nazywany Śląskiem koronnym, czyli należącym do korony świętego Wacława. A to jest z kolei szersza formuła niż tylko ziemia cieszyńska i Zaolzie, bo sięga po Opawę, która zresztą była uważana za stolicę tego Śląska austriackiego. Ten Śląsk austriacki przetrwa aż do XVIII roku. I teraz znowu, dla słuchacza, któremu się wszystko myli, to czym się różni ten Śląsk austriacki od Śląska cieszyńskiego? Można powiedzieć, że ten Śląsk opawski stał się trochę przez przypadek Śląskiem, ponieważ dawniej była to część Moraw i gdyby Przemysł Ottokar II nie miał Benkarta, który później musiał otrzymać jakąś dzielnicę, to nie wyodrębniłaby się ta ziemia opawska. A później przez związki książąt opawskich z piastami śląskimi, a właściwie oni w pewnym momencie przejęli księstwo raciborskie, ten Śląsk opawski ciążył jakby ku tym innym księstwom śląskim, chociaż nie można powiedzieć, żeby tam była jakaś polska kultura z dawien dawna, z czasów piastowskich. To nigdy nie był Śląsk piastowski. No dobrze, ale to też... Korzeniach. Jak to się zmieniało? Właśnie, kiedy to zaczęło się zmieniać? Kiedy na tych terenach Śląska Cieszyńskiego i Zaolziańskiego pojawiło się pierwsze na przykład druki, wystąpienia, książki polskie, panie Krzysztofie? Jako szefa księżnicy cieszyńskiej pytam. Jaką ma pan najstarszą książkę polską wydaną na tym terenie? W 1709 roku, znaczy na tym terenie pierwsza drukarnia w Cieszynie pojawiła się dopiero w 1806 roku, ale druki dla Śląska Cieszyńskiego, czy też pisane przez Ślązaków cieszyńskich, oczywiście powstawały wcześniej, drukowane były w Opawie czy w Brnie. Od początku XVIII wieku przybywa tych druków w języku polskim, przy czym A jakie definiują autorzy tych książek, otóż, że są po polsku? Chcę właśnie przywołać jeden z tytułów, bardzo charakterystyczny. No, modlitwy przetłumaczone z włoskiego na niemiecki, a z niemieckiego na ten, który jest w książeństwie cieszyńskim zwyczajny. A, zgadnij, koteczku, jaki to język, prawda? Dyplomata musiał to zrobić. Ja myślę, że być może ja nie widzę powodu, dla których miałby się szczególnie tutaj krygować, bo inni zupełnie świadomie używali czy nazywali ten język, który się posługuje językiem polskim. Nie wiem, dlaczego akurat ten autor od tego się uchylił, ale w XVIII wieku ten język jest już bardzo mocno obecny w literaturze. Co więcej, on jest nauczany w gimnazjum ewangelickim w Cieszynie. A czy on się jakoś różni od tego języka, który w XVIII wieku używano na terenie Królestwa Polskiego? On oczywiście ma tę postać gwarową, jakkolwiek w tej wersji oficjalnej, tej drukowanej, czy tej nauczanej, stara się dostosowywać do tego języka ogólnego, na ile on był wtedy już znormalizowany. Oczywiście to nie zawsze się udaje i jeden z autorów pisze, że jego styl jest lekki, zwyczajny i bardzo się tutaj właśnie kryguje i zastrzega, że być może nie wszystko mu tak jak należy wychodzi. Generalnie miano świadomość tego, że język, którym się posługuje lud cieszyński, jest polskim i starano się w tej jego wersji oficjalnej nadać mu także brzmienie zbliżone do języka ogólnego polskiego. Doktor Grzegorz Gosio. Tutaj warto też wspomnieć o pamiętnikach, które pisali chłopi cieszyńscy, najbardziej znany już z początku XIX wieku, z czasów mniej więcej napoleońskich, trochę wykracza poza te czasy, pamiętnik Jury Gajdzicy na przykład. No który i tu znajomość pisania była tak częsta? Wśród chłopów ewangelickich częstsza, ponieważ tam powiedzmy ta znajomość Pisma Świętego i ten nacisk był jakby w tych rodzinach na to kładziony. Ale także i wśród katolickich chłopów zdarzali się. Dobrze, a kiedy w języku czeskim jest takie słowo? Jeśli mogę się włączyć, proszę, bo to jest istotne. My się nie możemy przejść nad tym do porządku dziennego. Otóż jedna trzecia ludności Śląska Cieszyńskiego, także współcześnie, to są ewangelicy. Obecność protestantyzmu na Śląsku Cieszyńskiego, który przetrwał bardzo trudny okres kontrreformacji, przyniosło bardzo wielorakie konsekwencje. Właśnie ta umiejętność samodzielnej lektury skutkowała i możliwością czytania, ale skutkowała też tym, że chłopi na przykład gromadzili książki. Wspomniany Jura Gajdzica miał swój księgozbiór, który opatrywał własnoręcznie wykonanym ekslibrisem. To był pierwszy ekslibris chłopski na ziemiach polskich. Panie Krzysztofie, a na terenach na przykład Mazur, w pierwszej połowie XIX wieku, gdzie było dużo ludności, która przybyła z terenu obecnego Mazowsza, wiara protestancka powodowała germanizację. Dlaczego tam nie nastąpił ten proces? To jest, myślę, w znacznej mierze zasługa kilku osób. To jest już połowa XIX wieku, właśnie gimnazje ewangelickie i kilku młodzieńców, którzy jakby wyciągnęli wnioski z tego, że mówią językiem bardzo podobnym do języka polskiego. I w związku z tym założyli Bibliotekę Polską dla Ludu Kraju Cieszyńskiego, założyli Złączenie Polskie, postanowili się, na początek założyli Towarzystwo Uczących się Języka Polskiego. I to byli protestanci. I to byli protestanci, to ich nazywa się budzicielami polskości. Paweł Stalmach, Andrzej Cinciała, Andrzej Kotula. I od nich się wszystko zaczęło. Oni rzeczywiście taką poczuli misję, to bardzo mocno widać w ich pamiętnikach, że muszą przekonać wszystkich swoich najpierw znajomych, a potem całą społeczność cieszyńską do tego, że są Polakami po prostu. Proszę panów, przerwijmy na chwilę utworem, który nosi nazwę Warszawa, ale jest zbudowany na inspiracji utworem Stanisława Hadyny, czyli mieszkańca tych ziem. To jest utwór Halo Kanie. Ten utwór kupił na płycie David Bowie w 76 roku i tak mu się spodobał, że postanowił nagrać utwór, w którym są nawiązania do śląskiego folkloru, choć w języku wymyślonym, ale brzmiącym no dokładnie tak, jak to czasami w Beskidach możemy słyszeć. Słuchajmy Davida Bowie. Tyle David Bowie i Warszawa. Panowie, jesteście synami tej ziemi. Czy dobrze jakoś uchwycił kulturę muzyczną tego regionu? To znaczy, on chyba nie kojarzył tego z regionem śląsko-wszystkiego. To kojarzył z Polską w ogóle. Słyszałem o tej historii, a Jochona Chmę nie ma miejsca tutaj. Tego. Ja oczywiście lubiłem ten utwór, tak? Ponieważ moja babcia nazywała się Helena, a tam się w Helokaniu. Hello, hello, Helenko się śpiewa w tym oryginale, nie u Davida Bowie. Tu nawet słowo Mario gdzieś mi brzmiało, ale może to jest chciejstwo. Panie Krzysztofie, jak panu się Bowie podobał? No, warszawsko-zolziański. Wdzięczny panu redaktorowi za przypomnienie tego utworu, bo on jest dla wszystkich cieszyniaków bardzo bliski. Codziennie o 12 z wieży cieszyńskiej ratuszy rozlega się hejnał, którym jest właśnie pieśń Stanisława Hadyny, twórcy zespołu Śląsk, Hello, Helenko, jako ci się pasie. I ten właśnie utwór Bowie wykorzystał. Także no, w ten sposób Śląsk Cieszyński trafił do światowej popkultury. Panowie, rok 1867. Na świat przychodzi Petr Bezruch, czeski poeta, który urodził się w Opawie i który chyba włącza się już powoli takie przymiarki do definiowania, czy ten Śląsk Cieszyński jest czeski, czy polski. Zwracam się do pana Grzegorza Gąsiora. Pan pewnie musiał, domyślam się, w Karwinie w szkole tego Bezrucha utwory uczyć się na pamięć, a na pewno czytać je. Czytaliśmy je na pamięć, nie musieliśmy się tego uczyć, ale czytaliśmy te utwory, oczywiście z pewnym komentarzem, że to nie jest tak, jak tam jest napisane w tych utworach. On rozpowszechnił, bo chodziłem do polskiej szkoły w Karwinie. To no i co mówiła zaznaczyć. Polska szkoła o panu Bezruczu? Tak? Nie wiem, czy dokładnie tymi samymi słowami, co ja powiem, ale że wiadomo, że Petr Bezrucz rozpopularyzował w czeskim społeczeństwie taką tezę, że mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego to tak naprawdę są spolonizowani Morawcy. I teraz trzeba ich odzyskać. No jak to odzyskiwanie wyglądało? To jest bardzo złożony temat. No więc powiedzmy tak. Obok poezji Bezrucza, on zaczął pisać te wiersze pod koniec lat 90. na temat tego, że 100 tysięcy nas tutaj spolszczono, prawda, 100 tysięcy nas tutaj zgermanizowano. Tak trawestuje trochę te wiersze. To jednocześnie w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim, w ważnym przemysłowym regionie na zachodzie Śląska Cieszyńskiego, zaczęła się rywalizacja rzeczywiście pomiędzy tymi nacjonalizmami polskimi i czeskim. No i był bardzo duży napływ czeskich specjalistów, inżynierów, kadry technicznej do kopalni na tym terenie. Ale też polskich górników z terenu Galicji, prawda? Tak, chociaż tu musimy odróżnić dwie tezy. Później, szczególnie w okresie międzywojennym, ale właściwie w czasach austriackich, w czeskich ośrodkach mówiono, że ta polskość to jest tak naprawdę opiera się na tych migrantach z Galicji, a że ta tubylcza ludność dała się spolonizować w tym okresie. A to jednak są dwie różne grupy ludności. Jednak ten ruch narodowy przede wszystkim spośród tych autochtonów cieszyńskich się wywodzi, a ludność napływowa z Galicji bardzo długo nie uczestniczyła w takim życiu kulturalnym polskim. Przechodziła do takich nowych ośrodków przemysłowych, rozbudowujących się. Miała tam do czynienia z czeską kadrą techniczną, łatwo ulegała tym wpływom czeskim. Także. Czyli krótko mówiąc, ci, którzy przyjeżdżali z Galicji za chlebem, czechizowali się, a ci, którzy byli... W uproszczeniu oczywiście. Bo... Czyli jest takie śląskie określenie, że pnioki i ale to na górnym ptoki. Śląsku. Tak, ale jeżeli by uznać, to tymi wędrownymi ptakami byli ci z Galicji i się czechizowali, a ci, którzy byli tutaj zawsze właśnie byli w awangardzie polskości, tak? W pewnym moja babcia, tak. Moja babcia miała takie określenie, którego używała bardzo często, mówiąc o kimś, a to jest Czech spod Wieliczki. Bo tak rzeczywiście było, że sporo tych Galileuszy, jak też o nich mówiono, się szczechizowało. Jakkolwiek cieszyniacy mają skłonność do przesady w tej dziedzinie i nie jest tak, że oni wszyscy, chociaż na przykład nauczyciel cieszyński Żebroch w swoim pamiętniku opisywał, jak właśnie w Zagłębiu Ostrawskim chodził po wsi, namawiając do zapisywania dzieci do polskich szkół i był przeganiany przez Galicjanki biotłą spod domów, które mówiły, że one właśnie z tej polskiej biedy uciekły i wcale nie chcą do niej wracać za pośrednictwem polskiej szkoły. Więc to rzeczywiście był trudny problem i nie można go w sposób jednoznaczny... No dobrze, teraz kolejna grupa, która jest na tym terenie, na przykład w Bielsku, to jest silna ludność niemiecka. I ta silna ludność niemiecka w okresie między gdzieś 1890 rokiem a 1914, no coraz bardziej robi się taka wojująca niemiecka. Niektórzy mówili wszechniemcy, było takie określenie. Jakie to problemy wywoływało? Jest to generalnie związane w ogóle ze wzrostem nacjonalizmu w tamtym okresie w monarchii austriackiej. No i te początki... że ci wszechniemcy mówili, że my Niemcy, jako obywatele państwa bądź co bądź austriackiego, musimy tych Czechów i Polaków tutaj trzymać na krótkiej smyczy, tak? Potrafili oni utrzymywać swoją przewagę także dzięki systemowi kurialnemu, który preferował te warstwy bogatsze i oni właśnie stanowili tą warstwę bogatszą, w tym płacili większe podatki w tym regionie. No ale tu trzeba też wspomnieć o organizacjach, które nawet nie narodziły się na Śląsku Cieszyńskim, ale szybko tutaj dotarły, jak Deutscher Schulverein, które właśnie dbały o to, żeby utrzymać przewagę. Towarzystwa sportowe, Turn, Festverein też były. No, szły za tymi edukacyjnymi kolejne, prawda, branżowe instytucje. Właściwie wszystkie instytucje, czy takie stowarzyszenia raczej obywatelskie, jakbyśmy je dzisiaj nazwali, szybko zaczęły się w tej monarchii austriackiej na samym Śląsku Cieszyńskim nacjonalizować. To znaczy, że były osobne organizacje polskie, czeskie, niemieckie. No właśnie, ale to wszystko jest pod takim austriackim liberalnym panowaniem, aż przychodzi jesień 18 roku, monarchia się kruszy, no i Polacy się organizują, Czesi się organizują, a Niemcy wysyłają nawet swojego delegata do Wiednia, który ma reprezentować Śląsk Cieszyński. Kto w tej rozgrywce wygrywa, kto przegrywa? Panie Krzysztofie. W pierwszej fazie oczywiście Polacy, co wynikało... Właśnie, dlaczego tego, Polacy? Przecież teoretycznie to Niemcy powinni być najbliżej władzy austriackiej. Ale jak pisał Ferdinand Pelc, jeden z przywódców czeskiego obozu na Śląsku Cieszyńskim, w owych dniach rozpadu Austro-Węgier jedynym elementem czy czynnikiem siły i władzy był lud i jego wola, a wobec woli ludu siła zbrojna nie znaczyła wtedy niczego. No dobrze, niczego. Czy Niemcy zostają zepchnięci na bok, zostają na placu boju Polacy i Czesi, tak? Tak, przy czym Polacy wygrywają, ponieważ są po prostu liczniejsi. Na całym obszarze Śląska Cieszyńskiego to jest 54%, Czesi 27%, Niemcy 18%. Przy czym ten obszar, który stanowi przedmiot ewentualnego, potencjalnego sporu, a potem jak się miało okazać rzeczywistego sporu, jest w dominującej części mieszkałej przez ludność polskojęzyczną. Czyli chodzi o Zaolzie, tak? Tej nazwy jeszcze nie używano. Tak, Zaolzie dopiero się pojawiło po podziale Śląska Cieszyńskiego w 20 roku. W każdym razie jesienią 18 roku władzę w większości obszaru Śląska Cieszyńskiego przejmuje Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, instytucja powołana, taka quasi państwowa, powołana przez działające na Śląsku Cieszyńskim partie, polskie partie polityczne, które opierając się właśnie na woli ludu, czyli manifestowanej podczas potężnych wieców w Cieszynie, w Orłowej, w Boguminie, w Skoczowie, przejmuje władzę na większości obszaru Śląska Cieszyńskiego i 5 listopada roku dzieli się tą władzą ze swoim odpowiednikiem czeskim, powstałym nieco później Zemskim Narodnim Wyborem, Prostlesko. A gdzie on urzędował? W polskiej Ostrawie, później Śląska Ostrawa. No dobrze, i co? Wybucha wojna, tak? I ten podział z 5 listopada odpowiada podziałowi etnicznemu na Śląsku Cieszyńskim. Przebiega wzdłuż tej linii dzielącej większość polską od większości czeskiej na Śląsku Cieszyńskim. Bo trzeba powiedzieć, że w wiekach wcześniejszych ta najbardziej na zachód wysunięta część Śląska Cieszyńskiego podlegała jakby stopniowej kolonizacji z obszaru Moraw i ona już właściwie w XVIII wieku znajdowała się w czeskiej sferze wpływów. No i co, to jest cisza przed burzą, tak? Tak. Panie Grzegorzu? No tak, bo w zasadzie nie dla strony czeskiej to rozwiązanie było nie do przyjęcia. Zależało im bardzo na złożach węgla kamiennego, który znajdował się w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim, właśnie Karwina, taki największy polski ośrodek na tym terenie i robotniczy. Była tam bardzo wiele kopalni. Oprócz tego połączenie kolejowe, linia Koszycko-Bogumińska, połączenie kolejowe ziem czeskich ze Słowacją przebiegało przez ten teren zamieszkiwany przez Polaków. No i jeszcze huta żelaza w Trzyńcu, to były bardzo ważne dla nich rzeczy, które oni uważali, że Republika Czechosłowacka nie utrzyma niepodległości bez tych terenów. Ich przemysł po prostu tego potrzebuje, tego węgla i tej huty i tego połączenia kolejowego. No i w zasadzie zmierzała do tego, żeby ten konflikt rozwiązać, jeśli nie przy pomocy ententy, to siłowo. No i właśnie w styczniu następuje, w styczniu 19 roku następuje atak wojsk czechosłowackich na ten teren zarządzany przez Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego. Jest to na 3 dni przed wyborami do Sejmu, więc to miało też zapobiec temu, żeby jakby zalegalizować dodatkowo tą władzę polską na tym terenie. No i po tej kilkudniowej wojnie dochodzi do interwencji, to znaczy na skutek nacisku ententy dochodzi do zawieszenia broni. Konflikt ciągle się... I te granice się już zafiksowuje na tym kształcie? Jeszcze nie, jeszcze przez półtora roku trwają różne etapy konfliktu, nieudane próby negocjacji bilateralnych, próby jakiegoś narzucenia linii granicznej, która jednak nie podoba się albo jednej, albo drugiej stronie. Ostatecznie przygotowywanie do plebiscytu, któremu towarzyszy przemoc. No i ten plebiscyt w końcu się nie odbywa. Jest arbitraż. Rada Ambasadorów w Paryżu wydaje ostatecznie decyzję oficjalnie 28 lipca 1920 roku. Wtedy Śląsk Cieszyński zostaje podzielony na 2 części i te tereny, które zawierały te wszystkie bogactwa, o których mówiłem, i tą linię kolejową, gdzie mieszka dużo ludności polskiej, przypadają Czechosłowacji. Panowie, ludzie z Śląska Cieszyńskiego odegrali ważną rolę w kształtowaniu elit Górnego Śląska, czyli województwa śląskiego. Architekt Tadeusz Michejda, Gustaw Morcinek, po wojnie Stanisław Hadyna, to są wszystko ludzie pochodzący z rejonu, który już w okresie międzywojennym był czeski. Powiedzcie panowie, dlaczego ten splot polsko-śląski w wypadku ziemi cieszyńskiej udał się tak dobrze, natomiast w wypadku aglomeracji śląskiej już tak nie było. To znaczy, że część Ślązacy, którzy poparli powstanie, byli zwolennikami nowego państwa, ale była zawsze grupa, która nie definiowała się wyraźnie, która mówiła, że my jesteśmy Ślązakami bezprzymiotnikowymi. Skąd ta różnica tak duża? Bo przecież na terenie Górnego Śląska tego przemysłowego też byli budziciele, prawda, na terenie opolszczyzny. Panie Krzysztofie. No cóż, musielibyśmy jednak cofnąć się do XIX wieku i warunków, jakie panowały na Śląsku Austriackim, warunków liberalnego, konstytucyjnego państwa, w którym Polacy mimo konfliktów z dominującymi Niemcami byli w stanie wykształcić swoją inteligencję. I byli w stanie dzięki tej inteligencji zaadoptować u siebie. Czyli tej inteligencji było więcej tam, na terenie Śląska Śląskiego, niż na terenie tej aglomeracji mniej więcej między Katowicami, Piekarami. Zdecydowanie tak. I co więcej, ona była skupiona przede wszystkim na obszarze, który znalazł się w 20 roku pod władzą czeską. Jak to powiedział jeden z cieszyńskich historyków, właśnie w 20 roku Polsce dostał się ślązakowski ogryzek, a to co najlepsze, także pod względem narodowym, znalazło się po drugiej stronie granicy. I z tego powodu właśnie znaczna część inteligencji polskiej w 20 roku musiała zaolci opuścić i trafiła na Górny Śląsk. No dobrze, no w takim razie postawmy karkołomną, jak każda diagnoza. Gdyby Fryderyk Pruski nie zabrał Śląska Czechom, to wtedy moglibyśmy zakładać, że ten proces polonizacji elit i także ludu śląskiego przebiegałby w sposób podobny i sięgał aż na przykład Opola, Gogolina, Góry Świętej Anny. Czy to jest uprawniona teza? To jest historia alternatywna, ale na pewno kwestia szkolnictwa jest tutaj bardzo istotna. To, że można było kształcić się w języku polskim. Gdyby w Austrii, to nie było Niemcy, tylko Austria, Austro-Węgry, prawda? To tak by było? Prawdopodobnie tak, no, z dużym prawdopodobieństwem tak by było. Po pierwsze, monarchia bardziej wielonarodowa, musząca pogodzić wszystkie te różne narodowości, które w niej mieszkają, od Słoweńców, Włochów, prawda, po Polaków, nie byłaby w stanie szybko, że tak powiem, zgermanizować jakichś obszarów w tej całej wielkiej monarchii, prawda? Więc to panowie, jest tak, od gdzieś mniej więcej połowy lat 90., ale jeszcze przed wojną, barwy żółto-niebieskie są uważane za barwy Górnego Śląska. Czy to były barwy księstwa cieszyńskiego? Tak? To stąd się wzięły te kolory? A wcześniej wzięły się z księstwa opolskiego, z którego księstwo cieszyńskie zostało wydzielone, bo to są barwy piastów opolskich. Tak, notabene. Ale czy Ślązacy cieszyńscy i zaolziańscy używali tych kolorów? No, herb książąt cieszyńskich zostawiał. Herb, ale czy tych barw jako flagi? Nie zetknąłem się z tego rodzaju źródłem, które by wskazywało na istnienie flagi błękitno-złotej. Panowie, no to w takim razie pytanie, no to jak w takim razie z punktu widzenia cieszyńskiego patrzycie na takie inicjatywy jak na autonomizm albo na ruch autonomii Śląska? Ruch autonomii Śląska odwołuje się też po prostu do tej autonomii, która była na przedwojennym Śląsku. To jest tego stosunek do powstań śląskich, do podziału. Jest inny, ponieważ jest tamten to była obietnica, prawda, którą rząd polski jakby dotrzymał w okresie przedwojennym. No dzisiaj jest to inna ideologia, która ukształtowała się na Górnym Śląsku i niewiele ma wspólnego z tym, co jest na Śląsku Cieszyńskim, nawet jeżeli jest odwołanie do niektórych postaci, jak postaci Józefa Kożdonia, to jednak to są inne realia i nie odpowiada to temu. Ruch Ślązakowski powstał na początku wieku na terenie księstwa Cieszyńskiego i mówił, że my Ślązacy nie jesteśmy ani Polakami, ani Czechami. Dobrze rozumiem? Pytanie do pana Krzysztofa. Owszem, ale też wbrew temu, co przyjęło się uważać, wcale ten ruch nie stawiał sobie ambicji stworzenia odrębnego narodu śląskiego, czy też stworzenia państwa śląskiego. To był ruch, który podkreślał wyższość kultury i cywilizacji niemieckiej i takie, powiedziałbym, konieczność plemiennego współistnienia z Niemcami. Tak, właśnie. Tutaj rezerwowano sobie prawo do posługiwania się językiem polskim, do utrzymywania. Ale czy go nazywano polskim czy śląskim? Tak, był to język polski, gazeta tak, Ślązak tak, była tak, pisana w języku tak. polskim. No dobrze, panowie, a co sądzicie o kwestii, która też wraca? Czy istnieje osobny język śląski? Pan Grzegorz. Raczej tak jak my się wychowywaliśmy, to zawsze ten nasz dialekt, ponieważ jednak zwłaszcza na tej zaolziańskiej stronie on jest powszechnie używany, nie taka literacka polszczyzna, to jednak zawsze miał być dla nas ten język Reja i Kochanowskiego, nawet jeżeli to nie jest tak idealnie ta sprawa i zawsze to ta mowa... Ale czy jest podział wśród Polaków na Zaolziu na coś w rodzaju odpowiednika Gotki Śląskiej, czy też raczej jest założenie, że równamy do literackiego języka? Polskiego. Nie ma żadnego ruchu o charakterze politycznym czy nawet takim społecznym, który by stawiał sobie takie cele. Można gdzieś na forach internetowych może spotkać takie poglądy, ale jednak nie jest to, nie ma tego typu inicjatyw. Czyli jest język śląski osobny, czy jest nie to ma? Jest to dialekt języka polskiego. To też mówi się śląsko-polski dialekt albo dialekt cieszyński. Najczęściej mówi się u nas, że mówimy po naszemu. No i to zawsze miało być dowód na to, że jesteśmy Polakami, prawda? Niektórzy ludzie nie rozumieją tego, kiedy na przykład Andrzej Cięciała w XIX wieku pisze, że byliśmy Polakami, ale nie mówiliśmy po polsku, albo prawda? Tutaj trzeba rozróżnić, że z jednej strony językiem polskim nazywano ten dialekt, a z drugiej strony Oni musieli się dokształcać języka polskiego, literackiego, kiedy chodzili do liceum, jakby, żeby wysławiać się w tym języku. No to jest zrozumiałe. Na przykład mieszkańcy Kresów mogli mówić taką ludową polszczyzną, która była bardzo zaciągająca, jak czasami są filmy pokazujące przybyszy z Nowogródczyzny czy z Wilna, a nie zmieniało to faktu, że wśród tych ludzi było też dążenie, aby mówić takim językiem, którym na przykład to zaciąganie w najmniejszym stopniu słuchać. Panie Krzysztofie, jak pan patrzy na te kwestie? Ja nie jestem językoznawcą, ale proszę panów, na początku XIX wieku ksiądz Leopold Jan Szersznik odnotowywał teksty w języku mówionym ówcześnie na Śląsku Cieszyńskim. Nawet stworzył słownik gwary cieszyńskiej, obejmujący słowa, jakimi się zwracano do dzieci. I on nie rozróżniał, nie starał się podkreślić, że to jest jakiś inny język, tylko nazwał to językiem polskim. Mimo, że to były czasy, powiedziałbym, przednarodowe i przypisywanie polskości Szersznikowi byłoby trudne. Zresztą ja myślę, że to jest mniej istotne, istotniejsze jest na przykład to, że prawie 600 Ślązaków cieszyńskich w 14 roku na ochotnika poszło do Legionów Polskich. A ilu na przykład... I prawie 10% z nich zginęło. Ilu Ślązaków cieszyńskich i zalązjańskich było udział w powstaniach śląskich? Czy panowie znacie jakieś? Nie ma takich statystyk. Był baon cieszyniaków w trzecim powstaniu śląskim, ale może ciekawsze jest to, że sygnał do pierwszego powstania śląskiego i pierwsze uderzenie w pierwszym powstaniu śląskim wyszło z terenu Śląska Cieszyńskiego, ponieważ w Piotrowicach na obecnym Zaolziu znajdował się obóz uchodźców i sztab pierwszego powstania. Tam Maksymilian Iksal 16 sierpnia 19 roku wydał sygnał i stamtąd poszło uderzenie na Gołkowice właśnie. Panowie, muszę niestety kończyć. Bardzo dziękuję. Przypomnę, że moimi gości był pan Krzysztof Szeląg z Książnicy w Cieszynie i pan Grzegorz Gąsio z Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu. Ja dziękuję. A na koniec posłuchajmy kogoś bardzo z tych z ziemi, czyli Joszko Broda. No i teraz zawsze boję się mówić po śląsku, czyli sztyry, konie we dworze. A ja już dziękuję za uwagę. Klub Trójki prowadził i żegna się z państwem Piotr Sępka. Yeah.